Alam ko na isa to sa na-miss nyo, yung ako'y magpakabis. Pero at least, lagi pa rin nasa list, kahit walang nirelease. Yung mga diss, buti na lang natiis ko kahit nakakainis. Saan di palang ipanis na wala kong kailangan ni please. Ako lang yung di lumusog, pero yung sulat busog. Yung bitay palaging sunog, di na sumusulat ang hindi magkakatunog. Di pa ba kayo nakatunog? Sa akin lang kayo makakanood, na yun tsaba magkakasunod. Kaya halatadong tulog pa yung tao nagsabi sa akin, di pa ako hubog. Tapos sila mga lyrics, may kasamang kulog. Mga ugok, sabay na bulok. Di kami yung dahilan kung bakit di na kayo patok. Sadyang hindi napasok dito yung mga tira pasok. Napakadami ko na alog. Simula na nakita nila ko tumula na padabog. Lahat sila sa akin pasugod. Totoo pala ang inggit ay hindi na kaya magamot. Ako lagi tampok na mga tunog hambog. Lagi may nag-aamok. Kahit na walang ko inalok, may sumasagot. Oy, ano ba naman ambot? Para sa buong sumuntok, mga pumutok. Pero sa pangalan namin nakabuntot. Mga kumurot, lumagabog. Ang mga tunog na akala nila kabut ay sumulpot. Malaman sa malamang ay mauna pa din sila mauntog. Bago pa makarating sa tuktok, sira tuktok. Panahon nyo na maudlot kasi kami na atagatuldok. O sige, namnamin nyo lang. Pero pagtagal, malalaman nyo rin ang sumatotal. Kung gusto nyo mapansin, sige lang. Pero tandaang magkaiba ang nauso lang sa popular. Boy, dito madali, boy. Huwag nyo nga kung kinikeng, koy. Di ko na rin kayo kalibel, oy. Malaki na ang kaibahan. Kahit magtanong ko pa sa iba dyan, basta may alam, alam niya na yan. Diyos ko naman pag di pa inamin, ewan ko na lang. O sige, eto pa baka biting ka pa sa mga naririnig mo ngayon. Eto yung tipo ng isang beses mo lang maririnig sa engkada to. Dito para sa palakpakan, gusto ko lang ipangalandakan. Na hindi lang ako pang kalmahan. Punto to. Magaling na sana sila kung di natututo. Dahilan ba't nawalan na papel yung iba at yun ang totoo. Di ko na din kasalanan ko, ayoko na magpaawat. Dire-diretso ang lakad, patunay ng mga paay sa lapag nakatapak. Banat ng banat hanggang matupad lahat ng mga balak. Mapasakamay ang hindi ko pahawak, ang gusto lumawak. Kasi nga ganun naman talaga dapat. Sa dami ng pinakalat, eh bakit ang dami pa rin nasasabi na lait? Kung kami palagi ang hinahanap na marami at sa amin sila lumalapit. Kung kami palagi ang topic ng mga tao na sa awit namin ay naadigdigan na dapat nagagalit kung di mo gusto makisabi. Oh, gusto niyo ng flex? Sige, ito pa yung next. Tignan niyo na lang kung sino yung naka-abante. Kita naman kung sino yung naka-diamante. Dami nagkalat sa kalyeng piling higante. Pero kapag umatake, mas babango pa yung tae ng elepante. Akala ko ba magaling, bakit nandiyan pa rin? Tignan nyo na lang kami, layo na nang narating. Mula nung kami dumating, lahat sila ay naging katawa-tawa na sa scene. Nakita kasing iba yung nagmamagaling, sa tunay na magagaling.